ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเพียรสร้างธรรมสุดชีวิตโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่29กรกฎาคม2531ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ก็ชีวิตเราเกิดมาแต่ละชาติเนี่ยเกิดมาเพื่อสั่งสมความดีเท่านั้นแหละแต่มันอวิชชามันไม่รู้มันก็เลยไปหลงไหลกับโลกเขามอมเมาไปตกล่วงตกหล่นอะไรต่ออะไรไปเละเทะเทะชาติแล้วชาติเล่าลงนรกขึ้นสวรรค์เลอะเทอะไปกันอยู่ไม่แล้วไม่รอดอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะมันอวิชชาเพราะมันไม่รู้ความจริงปัญญามันไม่ลึกซึ้งพอมันก็เป็นแบบโลกียะไปลงไหลกับโลกียะเข้าไปแย่งลาภแย่งยศสร้างนะสร้างบาปสร้างกรรมสร้างหนี้สร้างเวรกันอยู่อย่างนั้นน่ะชาติแล้วชาติเล่าพอไปใช้หนี้ใช้ศีลหนี้เวรเสร็จแล้วก็มาสร้างหนี้ใหม่สร้างหนี้ใหม่พอได้สร้างหนี้ใหม่ก็ไปรับใช้หนี้ใช้เวรอีกใช้หนี้ใช้เวรอีกพอสมควรสร้างหนี้ใหม่อยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้แล้วกี่ปีกี่ชาติกี่ชาติกี่กับกี่กันก็อยู่อย่างนั้นน่ะโอ้เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยจริงๆอาตมาแล้วแหมถ้าไม่ปฏิบัติไม่มาปฏิบัติธรรมจนถึงป่านนี้แล้วนะ อาตมาก็คงจะไม่มีปัญญามาพูดอย่างนี้หรอกที่มาพูดอย่างนี้ก็พูดด้วยปัญญาหรือญาณที่เห็นจริงรู้จริงว่าชีวิตมนุษย์ที่จะเกิดมามันต้องมารู้ประเด็นของโลกียสุขก่อนมารู้ประเด็นของโลกียสุขโลกียสุขคืออย่างไรแล้วคนติดโลกียสุขอย่างไรมันติดไม่ถอดไม่ถอนนั่นเรียกว่าโลกียะเรียกว่าสังสารวัฏสังสารวัฏอยู่ที่โลกียสุขนี่เองเราไปติดโลกียสุขเนี่ยคุณลองนึกโลกียสุขที่หยาบหยาบสิโลกียสุขที่หยาบหยาบเราจะเห็นตัวอย่างง่ายเราไปติดโลกียสุขที่หยาบหยาบแล้วก็มาแสวงหาอยู่งั้นอ่ะหยาบหยาบจัดจัดจ้านจ้านหลงไหลมันมากๆเขาจะพยายามปรุงแต่งหรือสังขารภาษาพระก็เรียกสังขารปรุงแต่งให้มันแหมมีรสชาติหยาบกร้านจัดจ้านมอมเมาให้คนนี่หลงไหลจิตนี่แหละโง่จิตอวิชชาโง่ไปหลงไหลไปติดยึดจนกระทั่งเอาเป็นเอาตายอยากได้ได้มาเสพแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยหรือมันมีชีวิตชีวาแรงแรงมีชีวิตชีวาแรงแรงโอ้สดชื่นอร่อยอะไรอยู่งั้นก็นึกว่านั่นคือรสชาติของชีวิตชีวาเกิดมาเพื่อที่จะมีรสชาติอย่างนั้นรสชาติของชีวิตชีวาจะเหน็ดจะเหนื่อยอย่างไรจะต้องต่อสู้อะไรยังไงก็เพื่อรสชาติของความสุขพันอย่างเงี้ยพันอย่างไหนก็แล้วแต่ที่คุณไปติดไปยึดอะไรเอาไว้ในโลกียสุขรสอร่อยแบบไหนก็ตามใจเถอะแต่ก่อนเราไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก่อนเราหลงไหลอะไรก็หลงมันจริงๆมันอร่อยไปหรือแม่มันจะเซ็งแล้วมันจะเบื่อไปแล้วก็ไปติดอื่นติดใหม่หมุนเวียนอยู่งั้นน่ะแล้วๆเราๆไอ้นนมั่งไอ้นี่มั่งติดไปชาติโน้นชาตินี้อะไรก็ตามใจแล้วก็ติดอยู่อย่างงั้นน่ะหมุนเวียนไปติดมันอยู่อย่างงั้นน่ะมันก็เลยไม่นิพพานสักทีไม่หลุดไม่พ้นอะไรหมุนเวียนเป็นหนี้เป็นศีลเป็นบาปเป็นเวรอะไรกันอยู่อย่างงั้นน่ะแล้วๆเราๆจนเรามาเรียนรู้นี่มาเรียนรู้จนกระทั่งเรามาถอนอนุสัยอาสวะจริงๆแล้วมันจะเห็นเป็นภาวะปัจจัยแก่เรามันจะล้างลมไปกิเลสนี่โอ้เห็นของจริงนี่เป็นของลวงนะแต่ก่อนเราหลงสมมุตินี่ว่าเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้พอมารู้แล้วว่ามันเป็นของลวงแล้วเราก็ล้างกิเลสออกจนกระทั่งถอนอนุสัยได้ถึงจะเห็นว่าเอออันนี้มันไม่มีโลกียสุขนั่นมันไม่มีถึงได้หมดโลกหมดโลกียะหมดการหมุนเวียนหมดการเกิดการตับหมดการเกิดหมดการเกิดการตายเพราะนั้นเรื่องใดที่คุณเองคุณรู้ตัวเองนะที่เคยประสบมาแล้วว่าเราไปติดไปยึดมาเป็นโลกียสุขบางอันอาจจะยังไม่ถึงขั้นถอนอนุสัยอาสวะอาจจะแค่มันลดมันจางคลายลงมาเห็นได้รู้ได้ของตัวเองเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนนี่ติดจังเลยนะเนี่ยนะบางทีต้องสุขมันทุกวัน บางทีต้องสุกมันอย่างเงี้ยต้องสุกมันทุกวันตอนหลังมาเนี่ยก็เอ๊รสชาติมันก็จัดจ้านด้วยนะรสชาติมันก็ไม่จัดแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากไม่จัดแล้วมันไม่ทุกวันก็ได้เบื่อเซ็งเซ็งซะด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณก็จะรู้ว่าอะไรอะไรที่คุณติดอยู่อย่างนั้นนะมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรที่คุณไปหลงไหลไปหลงว่าเป็นโลกียะที่จะต้องเสพว่าเป็นสุขทุกอย่างอ่ะเหมือนกันหมดน่ะแต่เหตุปัจจัยต่างกันเท่านั้นเององค์ประกอบต่างกันคนก็มันหลอกมาตั้งไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วแล้วก็ไปหลงกันซ้ำกันก็มีไม่เหมือนกันก็มีคนละมุมก็มีแย่งกันคนละอย่างอันเดียวกันนี่แย่งกันคนละอย่างนะแย่งกันคนละมุมก็มีหลงไหลกันคนละด้านคนละมุมแต่ทั้งที่สิ่งอย่างเดียวกันเนี่ยนะคนคนหนึ่งบางคนรักผู้หญิงคนหนึ่งคนที่รักผู้หญิงคนเดียวกันมันรักกันสามคนอย่างนี้เป็นต้นมีผู้ชายมาชอบผู้หญิงคนเดียวคนนี้ผู้ชายสามคนนี้อาจจะรักผู้หญิงคนนี้เนี่ยคนละอย่างในตัวผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยบางคนอาจจะรักที่แหมปากหวานบางคนอาจจะไม่ได้รักที่ปากหวานหรอกรักที่หน้าแข้งสวยน่ะน่องงามบางคนอาจจะรักที่การงานเขาดีก็แล้วแต่มันคนละในคนคนเดียวกันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นผู้ชาย3คนมารักผู้หญิงคนนี้อาจจะคนละมุมเลยรักไม่ใช่มุมเดียวกันก็ได้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะจานใบนึงนะคนชอบจานใบนี้บางคนบอกว่าจานใบนี้เนี่ยมันเบาดีมารักที่มันเบาคนนี้ชอบมันเบาคนนี้อาจจะไม่ชอบมันมีนี่ทำใดก็ได้ค่าทำไม่ทำมาชอบตรงนี้ตรงเนี้ยมีทำใดก็ได้ค่าถ้าไม่ทำเนี่ยอีกคนนึงอาจจะชอบอีกอย่างนึงก็ได้ในจานใบนี้ลักษณะคุณลักษณะของมันบางอย่างบางทีไม่ใช่คุณลักษณะซะด้วยซ้ำไปนะงงอาจจะไปชอบที่โทษลักษณะของมันซะด้วยแหมอย่างนี้มันโทษลักษณะนี้ชอบไปซะด้วยอะไรก็ได้คนเราอาจจะไปชอบอย่างนั้นก็ได้นะมันไม่แน่เพราะเราจะเอาเที่ยงแท้เอาจริงจังอะไรก็ไม่ค่อยได้เมื่อเรามาเรียนรู้ความจริงเราจึงเห็นว่าโอ้มันสมใจที่เราไปติดยึดนะสมใจที่เราไปสมมติตามแล้วเราก็ไปหลงไหลได้เปลืองมาเป็นรสอร่อยเป็นโลกียสุขเป็นสุขันลิกะสุขหลอกๆสุขันลิกะสุขตอแหลสุขไม่จริงหรอกไม่มีสุขพระพุทธเจ้าถึงมาตรัสรู้ว่าความจริงในโลกนี้มีแต่ทุกข์ไอ้กว่าจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้านี่ทำไมมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ยังไงมองอะไรก็มีแต่ทุกข์หมดเลยโอ้ท่านตรัสรู้สิ่งแต่ทุกข์ไม่มีอะไรสุขเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนยังไงพวกเนกาทีฟพระพุทธเจ้าเนี่ยโดนว่าเป็นพวกเนกาทีฟเป็นพวกปฏิเสธอะไรหมดเลยไม่มีอะไรเป็นสุขเชียวหรออะไรอะไรก็เป็นทุกข์หมดเลยไม่ได้ตรัสรู้สุขไม่มีสุขนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ทุกข์แล้วก็หาเหตุแห่งทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์ก็จบเรื่องไม่มีสุขอ่ะจะมาเรียกก็เรียกว่าโลกสุขก็บอกอย่างนั้นปรมังสุขขังเรียกไปตามโลกเขาเฉยๆความจริงไม่มีสุขแล้วก็จริงๆด้วยมันไม่ได้มีสุขมีทุกข์อะไรหรอกเมื่อมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วมันก็เฉยๆใครมีตัวเฉยๆนะมั่งแล้วไอ้รสแต่ก่อนเคยอร่อยเดี๋ยวนี้เฉยๆละนั่นน่ะนักเรียนคนนี้ยกมือไว้นะเป็นแล้วเป็นภาษาไทยเป็นแล้วเป็นนะเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วเป็นแน่มันไม่ได้ไปโกหกได้หรอกเพราะกรรมอันเกิดนี่เกิดจากกายวาจาใจให้มีสติสัพพัญญะจริงๆสังวรระวังอย่าไปคิดอย่าไปทำอย่าไปพูดอะไรที่มันกลายเป็นสั่งสมไม่อกุศลอะไรให้ตัวเองโดยเฉพาะสั่งสมกิเลสตัวน้ำใจตัวโทสะมูลนี่มันสายโทสะมูลมันดูเหมือนมันสบายใจนะที่ให้คนที่เราไม่ชอบใจถูกเขาซัดเราเข้าไปน้ำใจเรามันเหมือนสบายใจนะมันเหมือนขึ้นสวรรค์นะที่แท้มันนรกนั่นนะมันโทสะมูลมันเติมเชื้อโทสะมูลสมใจเราอาฆาตเคียดแค้นผูกพยาบาทอะไรมันก็โตอ้วนขึ้นไปโดยในยะอะไรก็ตามใจเถอะในเรื่องของการที่จะไปแค่เคียดแค้นคนอื่นเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องดีเลยมันเป็นก่อเวรมันเรื่องของการก่อเวรเราจะต้องเลิกภัยตัวนี้เพราะฉะนั้นภัยตัวแรกนี่ท่านถึงให้ล้างโทสะมูลให้มากโทสะมูลเนี่ยภัยตัวแรกถึงเรียกว่าอภัยในแปลกันแต่ว่าอโหสิกันเลิกกันเสียอย่าถือสาอโหสิถึงมาแปลกันหรือว่าอภัยไม่เป็นภัยราคะก็เป็นภัยจะต้องเลิกเหมือนกัน จะต้องอภัยเหมือนกันราคะก็ต้องเลิกภัยอันนี้เหมือนกันโทสะก็ต้องเลิกภัยอันนี้เหมือนกันแต่โทสะเนี่ยเราเข้าใจกันทุกคนนะว่าถ้าอภัยคือหมายความว่าอย่าเครียดแค้นอย่าอาฆาตปล่อยวางเลิกถือสาหาความที่จะโกรธแค้นกันมันเป็นเบื้องต้นมันเป็นประตูแรกก็จริงเพราะในเรื่องสายอภัยเนี่ยอาตมาก็เน้นกับพวกคุณมานักหนาแล้วไปโกรธทำไมไปเครื่องทำไมไปไม่ชอบใจทำไมมันไม่มีเหตุผลอะไรอะไรเลยอย่างที่อาตมาก็เขียนไว้พูดไว้ทุกมากต่างไม้ตัดทิ้งได้โดยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเลยสายนี้มันคับแค้นใจแล้วก่อเวรเราไม่โปร่งใจแล้วเราก็ก่อเวรเสร็จแล้วก็ไม่รู้ตัวอย่างที่กล่าวแล้วอย่างที่พูดแล้วไม่รู้ตัวไปไอ้คนที่เราไม่ชอบใจไปถูกเขาบอมคนมาแล้วเราก็กลับดีใจชื่นใจเห็นไหมมันตีลังกากลับที่จะแทนที่จะแค้นเคืองอึดอัดขัดเคืองไม่นะมันตีกลับมาเป็นสมใจที่สมน้ำหน้าเองที่ข้าชังนะไปโดนบอมเท่าได้ข้าก็เลยชอบใจนั่นมันกลายไปเป็นสุขที่จริงมันทุกข์นะแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มเชื้อแห่งทุกข์มันยิ่งเครียดแค้นอาฆาตอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปมากกว่าเก่าหนำใจไปกว่าเก่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะหายนะมันจะแก้แค้นกันอยู่อย่างนั้นนะใครไปแก้แค้นให้ได้ก็ยังเอาตัวแก้แค้นไม่ได้คนอื่นแก้แค้นให้ก็เอาหนำใจตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เข้าทุกไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องอะไรเลยนะเราพยายามนะพยายามที่จะสังวรระวังจริงๆทำให้ดีขึ้นระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ละเอียดละออมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์นี่คือตัวความเพียรเพียรรู้ตัวเพียรปฏิบัติให้มีตัวธรรมะไอการเพียรมาสร้างนั่นสร้างนี่ทำกับครับกับน้ำขุดดินโกยหญ้าทำงานอะไรก็แล้วแต่ความเพียรพวกนั้นก็เป็นความเพียรที่สร้างสรรค์ไปธรรมดาไม่ใช่วิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์คือตัวเพียร นั้นแล้วมีองค์แห่งการตรัสรู้คือเพียรแล้วมันมีตัวโพธิปักขิยธรรมเพียรแล้วมันมีตัวมีทั้งสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เกิดอินทรีย์5พละ5ขึ้นเพียรแล้วมีองค์แห่งการตรัสรู้หรือมีองค์แห่งการเดินทางเข้าสู่มรรคสู่ผลความเพียร นั้นจึงเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์จึงเรียกว่าความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้มันต่างกันกับความเพียรธรรมดาธรรมดาที่พูดเพียรกลางๆความเพียรกลางๆเพียรอะไรก็ได้เพียรสร้างสรรค์อะไรก็ได้เพียรขยันหมั่นเพียรอะไรอื่นๆนานๆก็เพียรได้หมดแต่ถ้าวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วต้องมีความเพียรที่เกิดมรรคผลเพียรให้เกิดมรรคผลแม้คุณเพียรแล้วไม่เกิดมรรคพ่ายแพ้นะขออภัยเกิดมรรคนี่แม้พ่ายแพ้ก็เป็นมรรคคุณรู้กิเลสแล้วก็พยายามปฏิบัติอยู่ในองค์ประกอบวิธีการปฏิบัติธรรมคุณทำได้ถูกวิธีการอยู่แต่คุณสู้ไม่ได้กิเลสคุณมันแพ้ไม่ใช่กิเลสอินทรีย์ของคุณมันแพ้กิเลสอินทรีย์ของคุณมันแพ้กิเลสนั่นก็ยังอยู่ในมรรคนะนี่ยังเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เหมือนกันแต่เป็นแต่เพียงว่าคุณไม่เจริญเท่านั้นเองคุณแพ้มันคุณไม่เจริญเท่านั้นเองแต่ก็ยังได้วิริยะได้เพียรได้พยายามให้รู้ตัวเถอะว่าเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจะแพ้ก็ยังดีแพ้นี่แหละเป็นครูของการชนะล่ะข้อสำคัญอย่าไปแพ้แล้วก็ท้อแท้แพ้แล้วก็ไม่ศึกษาต่อแพ้แล้วต้องศึกษาต่อแพ้เป็นครูแพ้นี่เป็นครูอย่างดีนะขอให้รู้ว่าองค์ประกอบของการตรัสรู้หรือว่าวิธีการปฏิบัติธรรมนี่โพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4หรือแม้แต่เอาแค่โพชฌงค์เนี่ยโพชฌงค์7โพชฌงค์3สติสัมโพชฌงค์วิริยะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยทำยังไงเวลาเรามีการสํารวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วเรารู้สึกตัวยังไงมันสัมผัสแล้วเนี่ยรู้ตามเข้าไปรู้ปรมัตถ์ตามเข้าไปรู้อาการลิงคะนิมิตรู้ว่าอ๋อนี่มันกำลังเกิดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็หาวิธีแล้วก็ได้ใช้วิธีวิปัสสนาธุระสมถธุระได้ลดกิเลสนั้นอยู่เสมอสู้ได้หรือไม่ได้แล้วแต่บอกแล้วให้มันสู้ได้มันก็ดีใช่ไหมมันก็เจริญเราได้ทำอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนั่นแหละนักศึกษานักปฏิบัติธรรมตัวนี้แหละสำคัญ มีวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ได้ดำเนินธรรมวิจัยแล้วก็มีสติรู้ตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นสติใดที่ไม่ได้พาให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นมิจฉาสติทั้งนั้นน่ะจะดีหน่อยตรงที่ว่าคุณเป็นผู้ที่สร้างสรรค์มีสติสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรออกมาเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นมีสติสร้างนั้นก็ยังดีหน่อยถ้ายิ่งมีสติแล้วเพื่อที่จะเอาเปรียบเอารัดคนอื่นแล้วก็โอ้มิจฉาอย่าง 100% อกุศล 100% แม้ว่ามันจะไม่ใช่สัมมาสติที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลเป็นสติที่สร้างสรรค์เพื่อแจกจ่ายผู้อื่นอย่างน้อยมันก็ยังเข้าเป็นสัมมาตรงที่ว่ามันได้ลดความโลภความเห็นแก่ตัวเพราะงั้นเราสร้างสรรค์เพื่อผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นถ้ามันฝืนอยู่แล้วคุณก็ได้รู้เลยว่าเออนี่เราจะให้คนอื่นสร้างแล้วเราก็จะให้นะไม่มันฝืนใจนะมันขี้เหนียวขี้เหนียวแต่พยายามให้ให้ได้ล้างความโลภล้างความโลภนั่นแหละคุณปฏิบัติสัมมาสติแล้วทีนี้ถ้ายิ่งคุณสร้างเพื่อจะให้เขาเลยมันก็เป็นสัมมาสติ 100% สร้างเพื่อไม่ได้เห็นแก่ตัวสร้างสรรค์อันนั้นนี่ที่เป็นคุณค่าถูกต้องให้แก่คนอื่นโดยไม่ต้องต่อสู้เพราะกิเลสของเราหมดแล้วไม่ได้หวงแหนแล้วความโลภมันไม่มีมีแต่การเสียสละไม่หวงแหนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือก็เป็นสัมมาสติที่จริงไม่ต้องต่อสู้ไม่โดยเป็นมรรคเท่านั้นเป็นผลแล้วด้วยเป็นสัมมาสติที่สร้างสรรค์เกื้อกูลเอื้อเฟื้อไม่มีความโลภมาต้านไม่มีกระแสของความโลภเข้ามาทัดทานอะไรเอาไว้เลยมันก็ยิ่งดีใหญ่ทุกวันนี้นี่เราเองถ้าแน่ใจว่าเราปฏิบัติธรรมที่อาตมาพูดออกมาเนี่ยพยายามอธิบายเข้าหาปรมัตถ์ให้พวกคุณฟังจริงๆฟังดูสิเนี่ยเหตุผลมันมีในตัวของมันมันเป็นเรื่องปรมัตถ์หรือเปล่ามันเป็นเรื่องเข้าเป้าหรือเปล่าอาตมาว่าพูดเป้าที่แม่นชัดแล้วนะแล้วท้าทายให้คุณพิสูจน์ท้าทายเข้าใจแล้วเอาไปพิสูจน์ถ้าทำถูกทำต้องแล้วมันต้องเจริญคุณจะมีกิเลสมามากเมื่อน้อยแค่ไหนคุณต้องได้ได้น้อยได้มากก็ต้องได้ได้จริงๆแล้วภาคเพียรไปเถอะวันหนึ่งก็ต้องได้สุดทุกวันนี้เราติดแป้นกันติดแป้นกันไม่ค่อยจะเติมแล้วมันได้มาหน่อยๆแล้วมองเข้าไปข้างล่างมองลงไปหาพวกหมู่ฝูงส่วนใหญ่ก็โอ้ยไหลเราไม่ทันหรอกเราไปตั้งไกลแล้วเป็นกระต่ายวิ่งนำหน้ากระเต่านอนเทปสักงีบก็ได้นะแบบกระต่ายประมาทนำหน้าเต่าบอกเฮ้ยยังไงก็ชนะร้อยล้ำอยู่แล้วเกือบไปหาพุ่มไม้นอนซะเอาตีนไก่หน้าผากนอนกระต่ายไม่มีมือมันมีแต่ตีนนะกระต่ายไม่มีมือมันมีแต่ตีนก็ตีนกับหน้าผากนอนจะแล้วเต่ามันก็วิ่งตามที่มันพอวิ่งได้มันก็วิ่งจนถึงหลักชัยนอนหลับเผลอไปตื่นขึ้นมาอ้าวเจ้าเต่ามันถึงทีแล้วมันถึงชัยจนถึงหลักชัยแล้วกระต่ายก็แพ้เต่าด้วยประการฉลาดชนีไม่ใช่ลิงแพ้ด้วยประการฉลาดชนีก็เท่านั้นเองแล้วพวกเราเนี่ยมันไม่รู้ตัวง่ายๆอาตมาไม่รู้จะเข็นยังไงพวกเราเนี่ยมันเหนื่อยกับพวกเรานี่เข็นพวกเราเนี่ยนะคนข้างนอกเนี่ยเขาไม่เอานอกจากไม่เอาแล้วเขายังมาตีเราโต้เราต้านเรามาล้มละลายเราด้วยซ้ําก็เอาก็ทําไงได้เราก็มีปัญญาเท่านี้มีความสามารถเท่านี้มีฤทธิ์แรงเท่านี้ทําให้เขาเข้าใจไม่ได้มันได้เท่านี้ก็พวกคุณเข้าใจแล้วก็ดีแล้วได้มาแล้วก็มาเข็นพวกคุณนี่แหละต่อพวกนู้นไปเข็นเขายังไงไปเข็นเขาก็ด่าให้ด้วยเข็นไม่ขึ้นแล้วหรือว่าพวกคุณก็ด่าอาตมาอยู่ในใจอยู่นะฮะอย่างนั้นหรือเปล่าฮะอาตมาว่าพวกคุณคงเข้าใจซับซ้อนหลายชั้นอยู่นะอาตมากลับไม่เข็นซะอีกสินะพวกคุณจะน่าจะเสียใจใช่ไหมไม่เข็นสิน่าจะเสียใจเข็นอย่างนี้น่าดีใจกว่าแต่เข็นไม่มากๆนี่อาตมาขาดใจนะไม่ใช่เสียใจเข็นมากๆอาตมาก็ขาดใจเข็นไม่ไหวมันเมื่อยมันก็จะขาดใจเอาเพราะพวกเราเนี่ยนะ จะเลื่อนชั้นเลื่อนฐานสูงขึ้นไปกว่าเก่ากว่าเดิมมันยากก็บอกอยู่แล้วว่าจริงบารมีเรามันถึงที่แล้วเนี่ยมันถึงจุดมันจะลัดเพดานเพดานใหม่ขึ้นไปแล้วมันก็ต้องแน่นอนก็ต้องเอาหัวช้อนหัวชัยละหัวมันต้องแรงแล้วตอนนี้ต้องน้ำหนักก็ต้องสูงแล้วมันถึงจะช้อนชัยขึ้นไปได้อีกกิเลสนะใช่ไหมมันจะเลื่อนชั้นเพดานบินสูงขึ้นไปกว่าเก่ามันยากอันนี้ก็จริงอยู่เพราะฉะนั้นความขี้เกียจของเราความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยจุดหนึ่งประเด็นหนึ่งนี่มันยากมันยากความขี้เกียจมันบอกยากก็ไม่อยากทำเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ความขี้เกียจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมนุษย์ทำไปก็ไม่ได้ได้ลาภได้ยศอะไรนี่หว่าสรรเสริญก็ไม่เคยได้ที่จริงได้นะได้สรรเสริญนะถ้าคุณทำได้คุณได้สรรเสริญนะแต่ลาภยศมันยิ่งไม่ได้แน่นอนคุณยิ่งทำมันยิ่งไม่ได้แน่นอนลาภยศนั้นแน่ๆอยู่แล้วมันก็เลยขี้เกียจไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยมันเป็นเพื่อนซีเหลือเกินเนี่ยเพื่อนสนิทเหลือเกินแม้เผลอไม่ได้เนี่ยมันเอาเลยเอาเลยไอ้เจ้าตัวเจ้าผัดเจ้าเซ็งเจ้าอะไรฮะเจ้าชุยมันมาด้วยกันไปด้วยกันไวเหลือเกินปุ๊บเดี๋ยวมันมาพร้อมเลยเจ้าผัดเจ้าเซ็งเจ้าชุยตรวจดูตัวเองนะมันอยู่ที่เรานี่คนละกี่กระบุงคนละกี่กระบุงพอถึงวาระเจ้าขี้เกียจมันมาตัวเดียวเท่านั้นเองมันมาพร้อมกันเลยเออไว้ก่อนเถอะผัดเลยเบื่อๆว่ะเดี๋ยวไม่ทำมันส่งๆมาเลยช่วยๆมันมาด้วยกันไปด้วยกันจริงๆเลยนะโอ้ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันตระกูลเดียวกันพ่อแม่เดียวกันฝาแฝดนอกจากพ่อแม่เดียวกันฝาแฝดด้วยโอ้โหพึบมันมาพร้อมกันดีเหลือเกินฝาแฝดที่รักกันซะด้วยนะไม่ห่างกันเลยฝาแฝดที่ไม่ห่างกันเลยซะด้วยนั่นหนึ่งนะประเด็นที่เราเองเราจะเลื่อนเพดานบินสูงขึ้นไปแล้วมันยากก็เลยขี้เกียจเจ้าขี้เกียจเนี่ยเข้ามากระซิบเข้ามาโอ้โหตีสนิทเข้ามาฉวยโอกาสไวที่สุดนะสองมันประมาทมันมองไปกับคนอื่นเอ้ยเรานี่ได้สมบัติพอสมควรแล้วโลกุตระนั่นนี่ก็ได้อริยคุณพอสมควรแล้วเนี่ยเลิกละลดมาแล้วก็เนื้อชั้นกับเขารู้แสนรู้นะทุกวันนี้เรากินน้อยใช้น้อยกว่าเขาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นชิ้นอะไรเราก็ทำไปนี่ก็คุ้มตัวอยู่แล้วยิ่งอธิบายไปซับซ้อนว่าราคาของธรรมะเนี่ยราคาของสิ่งที่เราทำนี่หาค่าบอกไม่ได้นะอู้ยพ่อทำนิดเดียวก็คุ้มมันยิ่งตีกินใหญ่เลยไอ้ความฉลาดเนี่ยมันยอดฉลาดเชโกนี่มันยอดสักสุกซ่อนซ้อนชอนชัยอยู่เยอะแยะเลยเพราะงั้นเรามองมันก็จริงนะมองไปดูคนส่วนใหญ่โอ้ยไม่เหมือนเราหรอกเราได้มาตั้งไกลโคแล้วเจ้าขี้เกียจยิ่งอ้วนใหญ่เลยตอนนี้โอ้โหพลูกันเข้ามาใหญ่เลยรวมหัวกันมันก็เลยอืดอาตมาก็โอ้เข็นพวกอ้วนพวกคุณนี่พวกอ้วนเข็นพวกอ้วนอ้วนด้วยเจ้าขี้เกียจอ้วนด้วยเจ้าที่ไม่วิริยะไม่อุตสาหะไม่เพิ่มอีกไม่พยายามขึ้นไปอีกนะอาตมามีหน้าที่นะมีหน้าที่ที่จะพยายามดุลดันก็ใช้ทุกวิธีนะวิธีแรงๆวิธีว่าให้กระทุ้งกระแทกแรงๆก็ว่าวิธีพูดสนุกๆ ก็ว่าปลอบโยนก็ว่าหวานๆก็ว่ามาแล้วนะแต่อาตมามันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็ว่าก็บอกก็ยังไม่เก่งกว่านี้ไม่รู้จะทำยังไงแต่มาจะเก่งกว่านี้ที่จะทำให้พวกเราเจริญกว่านี้นะนี่เรามาติดแป้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าโอ้โหท่านเองท่านสอนพวกเราเนี่ยเนี่ยไม่หยุดอยู่ทิฏฐิท่านไม่ให้ตั้งอยู่ไม่หยุดอยู่ตัวอย่าหยุดอยู่อาตมาออกมาอธิบายตัวเทพนิกายได้นิกายใดนิกายหนึ่งแล้วก็อยู่เป็นเทพนิกายคือติดอยู่ในกลุ่มนะนิกายก็คือกลุ่มหรือหมู่นะก็อยู่กับหมู่เก่านั่นแหละฐานะนั่นแหละฐานะเก่าเทพนิกายนั้นฐานะนั้นหมู่นั้นกลุ่มนั้นอยู่อย่างเก่าเป็นศาลเจ้าติดศาลนะเป็นเทพนิกายไม่เลื่อนชั้นนะได้ ศาลเจ้านี้ก็อยู่กับศาลเจ้านี้แหละสัปปรังเคอยู่ตรงนั้นแหละไม่เลื่อนชั้นเลื่อนศาลขึ้นมั่งมันไม่ใช่เรื่องตื้นเขินในเรื่องนี้อาตมาว่าโลเห็นอาตมาทำงานหน้าที่โพธิสัตว์ให้เห็นนั่นเนี่ยทางโลกเขานี่นะมันไม่ย้อนแยงถ้าเขาจะร่ำรวยเขาก็สอนให้ขยันหมั่นเพียรร่ำรวยยิ่งร่ำรวยคุณยิ่งขยันขึ้นคุณก็ยิ่งร่ำรวยคุณที่ขยันขึ้นคุณก็ยิ่งมีร่ำรวยมีอำนาจนะมีอำนาจทางลาภทางยศมันก็ร่ำรวยมันก็ไม่มันไม่มีหยุดหย่อนใช่ไหมแล้วมันซ้อนด้วยเพราะว่าทางโลกเนี่ยนอกจากจะร่ำรวยแล้วก็มีอำนาจในทางทรัพย์สินอำนาจในทางยศชั้นให้คนอื่นมารับแทนคนอื่นมารับแทนรับแทนเอาเงินจ้างเอาอำนาจใช้อะไรต่ออะไรได้มันก็สร้างสรรค์ได้เพราะพวกนั้นก็ยังเป็นธาตุเงินธาตุโลกกระทำก็เจริญอยู่ได้แต่พวกเรานี่นะไม่มีอำนาจลาภจะไม่จ้างเขายิ่งหมดด้วยหมดลาภหมดรายได้อำนาจจะจ้างยศศักดิ์ก็ไม่เอาไม่มีอำนาจยศไม่เบ่งไม่ข่มเขาด้วยยิ่งจะต้องเมตตาเกื้อกูลเป็นผู้รับใช้เขาซะอีกด้วยมันกลับกันหมดเลยนะยิ่งมาเป็นผู้รับใช้เขายิ่งต้องทำมากยิ่งช่วยตนเองสร้างกรรมทายาโทสร้างมรดกกุศลอันเป็นกรรมของเราเองยิ่งต้องทำเองยิ่งต้องขยันขึ้นยิ่งต้องเพียรขึ้นเราทำเองจึงได้ไม่คนอื่นทำแทนไม่ได้อย่างโลกมันมีคนทำแทนทำแทนแล้วมันก็มีวิธีการเชิงกลใช่ไหมมีกลไกอย่างเชิงกลอย่างโลกแล้วมันก็มาได้เองมันมาได้แบบนั้นมันเป็นการช่อฉนมันเป็นแบบบาปเป็นหนี้เป็นเวรซึ่งอธิบายไปมากแล้วเขาไม่ได้เขาร่ำรวยนั่นไม่ได้ว่าเขาได้ของเขาคนเดียวไม่ใช่ของเขานะเป็นหนี้ไปเอาเปรียบเขาไปสร้างกลไกเอาไว้ไม่รู้กี่ชั้นกี่เชิงแล้วเขาก็จำนนด้วยกลไกเขาก็หาไม่คุณก็ได้เปรียบก็มากมายเลยกอบโกยได้เปรียบก็มากมายยิ่งเป็นหนี้มหาหนี้เลยแล้วก็ไม่ทานออกด้วยนะก็ยิ่งดีใจใหญ่ยิ่งมากยิ่งมายิ่งโอ้โหยิ่งได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีท่านนั้นท่านนี้เดี๋ยวนี้นี่เศรษฐีโลกก็แข่งขันกันรวบรวมทรัพย์สินคานอะไรได้มากมายซึ่งดูแล้วมันก็ไอ้เท่านั้นแล้วมันก็มีการเงี้ยงกับหือรือมันกลับกันกับทางธรรมทางโลกุตระโลกุตระนี่มันยิ่งหมดยิ่งไม่มีใครช่วยยิ่งเราจะต้องเป็นผู้ช่วยเขาเป็นโลกานุกรรมปายะพุชนะหิตายะต้องเป็นตัวประโยชน์คุณค่าเสียเองที่จะสร้างให้คนอื่นเขาคุณต้องเข้าใจอย่างที่อาตมาว่านี้ให้ถูกถ้าคุณเข้าใจถูกแล้วคุณก็ทำให้มันตรงเลยอ๋ออย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ต้องทำงี้ไม่ใช่คุณไปอ่านอย่างที่เคยหลงผิดมาตั้งแต่เป็นโลกียะเป็นคนโลกโลกเข้าใจทิศทางของโลกมันก็ยังเคยชินอยู่เนี่ยมันก็ยังเข้าใจแบบโลกๆโอ้ยโลกมันมีอำนาจมีเอนนี่ไม่เข้าท่าเลยแต่มาทางธรรมนี่มันจะต้องทำแล้วมาทางธรรมนี่เรามันจะต้องเข็นตัวเองแล้วมันทำด้วยความรู้อย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเราทำเราได้คนอื่นทำไม่มีได้หรอกคนอื่นทำก็คนอื่นได้คนอื่นทำยังไงมันก็ไม่ใช่เราได้เราทำเราได้จริงๆเพราะมันจึงไม่ใช่จะเอาอำนาจลาภเอาอำนาจยศอะไรมาใช้ไม่ใช่ต้องเอาอำนาจของประสิทธิภาพของตนคุณภาพของตนรังสรรค์ขึ้นต้องเอาของตนเท่านั้นนี่เข้าใจให้ได้เพราะถ้าเราจะไปขี้เกียจหรือว่าเราจะไม่พยายามภาคเพียรอยู่นะมันก็เสียเวลาไปขณะนี้อาตมามีเรี่ยวมีแรงมีชีวิตอยู่อาตมาก็หนุนดันพวกคุณไปถ้าอาตมาตายลงไม่มีใครดุนใครดันสุดมันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีกำลังของคุณเองกว่าอาตมาจะตายก่อนอาตมาจะตายเนี่ยต้องสร้างกำลังของตนเองให้มีพละมีอินทรีย์มีพละของตนเองให้เพียงพอและมีตัวความรู้ซึ่งเป็นญาณทัศนะของตนวิเศษเป็นญาณทัศนะวิเศษต้องรู้ว่าอ๋อนี่เราทำด้วยความดีมันเป็นปัญญาเป็นยินทรีย์หรือปัญญาผลหรือปัญญาพละเป็นปัญญาพละของตนเอง ที่จะต้องเข้าใจจริงๆเลยเข้าใจเองแล้วอ๋อนี่เราทำนี่ไม่มีใครมาบังคับเรานะเราไม่ได้เป็นทาสใครนะแต่เราเป็นผู้มีความรู้มีปัญญามีปัญญินทรีย์มีปัญญาผลมีปัญญาพละเองมีกำลังของปัญญานี่เองมีกำลังมันมีกำลังเพราะปัญญามันมีกำลังเพราะวิมุตติมันยิ่งไม่มีกิเลสของตัวเท่าไหร่เท่าไหร่กิเลสไอ้ที่มันต้านเอาไว้นี่มันยิ่งไม่มีเท่าไหร่มันวิมุตติเท่าไหร่มันลดไปเท่าไหร่มันยิ่งมีพลังเท่านั้นคุณจะเข้าใจสัจจะพระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่จริงๆเลยว่าโอ้พลังของสมณะนี่คือวิมุตติพลังของสมณะนี่คือวิมุตติคุณทราบซึ้งบ้างไหมคุณเข้าใจบ้างไหมอาตมาเองอาตมามาอ่านตัวหนังสือพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาเข้าใจทันทีนะแล้วเอามาอธิบายพวกคุณฟังเนี่ยคุณได้เห็นสำนักไหนอาจารย์ไหนบ้างที่ขยายความว่าพลังของสมณะนี่คือวิมุตติเนี่ยแล้วพลังมันเป็นยังไงขยายความอย่างให้พวกคุณเข้าใจได้บ้างคุณพอเข้าใจบ้างไหมอาตมาอธิบายมันก็ต้องนานแล้วนะมากมายแล้วนะว่าวิมุตตินี่คือพลังของสมณะแล้วมันเป็นพลังได้ยังไงวิมุตต์เนี่ยเอ๊ะแล้วมันไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญแล้วมันจะไม่มีพลังได้ไงมันก็มีแต่นั่งจุ่มปุ๊กเท่านั้นเองอะเทใช่มั้ยมันวิมุตต์แล้วเนี่ยมันไม่ได้อยากได้แล้วลาภมันก็ไม่เอายศก็ไม่เอาสรรเสริญโลกียสุขมันก็เฉยเฉยแล้วมันก็มีแต่มุตกับมุตเท่านั้นที่มันจะไม่มีพลังอะไรใช่มั้ยโดยธรรมดาถ้าเราฟังตื่นๆมันก็จะอย่างนั้นถ้าวิมุตติเข้าใจความหมายของวิมุตติแบบโลกแบบที่เขาพูดกันเนี่ยวิมุตต์ก็คือโอ้ต่างคนต่างไม่เอาแล้วลาภก็เฉยๆยศก็เฉยๆสรรเสริญเฉยๆอะไรก็ไม่เอาแล้วฉันก็มุดๆอยู่เงี้ยมันจะไม่มีพลังอะไรละเนี่ยเอานี่ก้อยจิ้มอย่างนี้คงล้มด้วยซ้ำไปมันจะไม่มีพลังอะไรมันจะมีพลังสร้างสรรค์อะไรด้วยถ้าพูดกันไปแล้วพลังวังชาก็จะไม่มีแล้วพลังสร้างสรรค์ก็จะมีมันจะเอาจุ่มปุ๊กนั่งเฉยไปชอยมาเท่านั้นเองจะไม่ได้เรื่องอะไรแต่คำว่าพลังอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่พลังธรรมดานะมันเป็นพลังสร้างสรรค์มันเป็นพลังของมนุษย์ที่เป็นพลังทั้งปัญญาเป็นปัญญาพละเป็นพลังทั้งพลังสร้างที่เป็นพระหุชนหิตายะพลังที่จะพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าพระโลกกนาถเป็นที่พึ่งของโลกเป็นผู้สร้างให้แก่โลกเป็นพระเจ้าจิตวิญญาณที่มีคุณลักษณะของพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ที่สร้างให้แก่โลกมากมายเลยไม่เป็นบุญคุณจริงๆนะเป็นประโยชน์เกื้อกูลจริงๆคุณเข้าใจมั้ยนี่พละกำลังเพราะยิ่งวิมุตติยิ่งไม่เห็นแก่ตัวเท่าไหร่มันยิ่งชัดเจนนะเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นแก่คนอื่นนะมันจะมีวันเวลาเท่าไหร่ถ้าก็เราไม่พักเราไม่เพียรคนที่ข้ามอกข้ามสงสารได้แล้วนี่เราไม่พักเราไม่พักก็คือเพียรใช่มั้ยเราไม่เพียรก็คือเราต้องรู้เวลาพักอธิบายแล้วรู้กาลที่ควรพักก็พักกันไปพักแล้วก็เท่าที่เราจะกำหนดเวลาหลับเวลาตื่นเวลาพักอะไรก็เวลาผ่อนอะไรพอสมควรแล้วเราก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์ไปนั่นเป็นคุณค่าเป็นโลกกนาถเป็นผู้ที่อนุเคราะห์โลกเป็นโลกานุกัมปายะโลกได้รับประโยชน์คุณค่าจากคนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะสาวกของพระพุทธเจ้านี่มีคุณค่าอย่างนี้จริงๆนะมีพลังสร้างสรรค์ที่เห็นได้ไม่ใช่พลังที่เห็นไม่ได้ด้วยเห็นได้อธิบายได้ยืนยันได้ท้าทายพิสูจน์ได้ไม่ใช่ของทุกๆซ่อนๆไม่ใช่ของที่ลึกลับของลึกซึ้งเท่านั้นเองที่พูดนี่ลึกซึ้งนะแต่ไม่ลึกลับอ่ะยิ่งสร้างได้ถูกยิ่งกระทำได้ถูกต้องแล้วเกิดจริงเป็นจริงแล้วยิ่งไม่ลึกลับเลยยิ่งลึกซึ้งยิ่งเห็นได้เป็นรูปธรรมเห็นได้เป็นรูปธรรมจริงๆพอเราแก้ปมพวกเราให้ดีๆหนึ่งมันขี้เกียจมันได้ฐานแล้วก็มันก็โอ้ติดแป้นมันก็ดูคนอื่นๆเขาก็ไม่ที่ดีเท่าเรามันก็ประมาทอย่างนั้นก็ซวยละไม่เจริญละสองมันขี้เกียจนี่แหละแต่ทำมันก็ยากยากก็ต้องทำแล้วล่ะคุณจะไปกินแบบกล้วยๆแบบต้นๆตื่นๆแต่ก่อนนี้ไอ้นี่อ้ยปิ๊บเดียวไอ้นี่ละมันเลิกไว้ง่ายง่ายง่ายง่ายพอมาถึงอีกทีเอ้ตอนนี้ชักจะหัวสูงคอสูงขึ้นมาแล้วชนิดไม่ง่ายละจริงนี่เป็นอาตมาอธิบายมาแสนที่จะอธิบายมาแล้วที่เรามีบุญบารมีมาเก่าไอ้ของที่มันต้นๆตื่นๆหยาบๆอะไรที่เราเคยได้มาแล้วมันก็เป็นบารมีของเรามันก็ง่าย พอชั้นสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายก็ต้องทำไม่ทำคุณก็ไม่มีใครทำให้คุณได้คุณทำของคุณเองกี่ปีกี่ชาติก็ต้องของคุณเองทุกวันนี้เราไม่มีอะไรไปต่อสู้กับอธรรมไม่มีอะไรไปต่อสู้กับมันเป็นสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมธรรมาธรรมะสงครามเราไม่มีอะไรไปต่อสู้นอกจากเราจะเอาสิ่งจริงสัจจะพวกนี้ไปสู้แล้วก็ไม่ต้องไปสู้รบราฆ่าฟันอะไรไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันอะไรเราก็ทำของเรานี่เนี่ยมีสัจจะมากขึ้นเจริญขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งอหิงสายิ่งจะไม่รุนแรงแต่ว่าเราไม่หยุดการเจริญต่อไปไม่หยุดการเจริญต่อไปอาตมาเห็นนักกระแสรับของเขาเนี่ยนะกระแสขานรับของเขาเนี่ยเขาขานรับว่าเรานี่ดีอยู่นะจริงไหมกระแสขานรับเขายอมอยู่นะยอมอยู่ว่าดีทำดีกระแสส่วนรวมค่าส่วนใหญ่เนี่ยเขายอมรับนอกจากไอ้ที่ด่าไม่มีเหตุผลนั่นก็อีกเรื่องนึงไอ้ด่าประเภทด่าทิ้งด่าขว้างด่าสาดเสียเทเสียนะเรื่องของเขาอันนั้นเราก็ฟังไว้เท่านั้นเองแต่ดูกระแสส่วนรวมผู้ที่เป็นกลางผู้ที่ศึกษาผู้ที่ติดตามอะไรเขาก็ยอมรับอยู่นะว่าเราดีดีนะอันนี้คือศีลเมื่อประกาศว่าศีลนี้นี่แหละเป็นศีลทำอย่างนี้คือศีลเราก็ประกาศว่านี่ศีลปฏิบัติได้อย่างนี้ขัดเตากายวาจาใจอย่างไรก็อธิบายต่อไปแต่ยืนยันได้ว่าศีลนี้มีเป็นคนมีศีลเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่กินเนื้อสัตว์นี่แหละศีลข้อหนึ่งละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราไปเสียสละสร้างสรรค์ทำงานทำการขยันขันแข็งนี่ศีลข้อสองละมีสมาอาชีพทำงานไม่รับเงินเลยอย่าว่าแต่มิจฉาชีพธรรมดาเลยสัมมาอาชีพต้องทำงานไม่รับเงินไม่เอาอะไรได้เลยนี่แหละเราไปประกาศยืนยันศีลซึ่งเขายังเข้าใจไม่พอเขาเข้าใจยังไม่ได้เราก็ทำงานเพื่อเผยแพร่จะบอกว่าเผยแพร่นี่แหละคือตัวโฆษณาในตัวคือตัวประชาสัมพันธ์ในตัวก็ใช่ของดีเราก็ต้องเผยแผ่กันไปสังคมได้สิ่งนี้มันก็เจริญถ้าสังคมรับสิ่งนี้ได้เอาไปทำได้เป็นได้เมื่อเราแน่ใจว่าเราก็ได้สิ่งนี้ดีแล้วเจริญแล้วเราก็ดีสังคมที่เราอยู่กันนี่ก็ดีสังคมอื่นได้อย่างนี้บ้างก็ดีเราคิดร้ายอะไรกับสังคมเราไม่ได้คิดร้ายอะไรกับสังคมนี่ใช่ไหมเพราะงั้นเมื่อเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็หมดปัญหาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเห็นสภาพของทิฏฐิ10ซึ่งเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาถ้าเป็นสัมมาเราก็จะเห็นได้ว่าทานมีผลทินนังนะเห็นทานมีผลเห็นยิฏฐังเห็นระบบพิธีหรือยัญญพิธีเห็นยันยพิธีมีผลหรือระบบพิธีมีผลเห็นมีผลของการสังเวยนะสังเวยมีผลการสังเวยมีผลเห็นโลกนี้เข้าใจโลกนี้เกิดโลกนี้เกิดการเข้าใจเกิดการเห็นขึ้นมาได้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเห็นโลกนี้เห็นโลกหน้าเห็นกรรมนะกรรมต่างๆนะกรรมที่ดีกรรมที่ชั่วมีผลมีวิบากเห็นแม่เห็นพ่อว่าแม่มีพ่อมีเห็นจิตวิญญาณเห็นโอปปาติกะสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะเป็นอย่างไรมันจะเกิดทิฏฐิเกิดความรู้เกิดความเห็นหรือลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็เกิดปัญญาเกิดญาณเกิดญาณที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจเป็นญาณทัศนะสูงขึ้นไปเรื่อยๆชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่ภาษาปากเปล่าแต่ว่ามีสภาวะรองรับมีของจริงมีสภาพเป็นจริงเข้าใจชัดขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นตั้งแต่หยาบๆไปจนถึงขั้นสภาพเป็นของละเอียดทานก็ทานละเอียดเห็นการให้การทานเห็นระบบพิธีก็ระบบพิธีลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่ระบบพิธีที่เป็นพิธีการใหญ่โต นานๆมีทีก็ไม่ใช่จะอย่างนั้นเราจะเข้าใจคำว่าระบบพิธีหรือยิฏฐังจะเข้าใจคำว่าสังเวยหรือหุตตังเนี่ยจะเข้าใจโลกนี้เข้าใจโลกหน้าเข้าใจจริงๆโลกนี้มันยังไงกันมันหมายถึงแค่ไหนเป็นจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่จะเข้าใจลึกซึ้งซับซ้อนมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนของโลกของวัฏฏะสงสารเราเป็นเรามีหรือไม่ในความหมายนั้นโลกนี้โลกหน้านี่ไม่ใช่ว่าหมายเอาอะไรอื่นๆนอกโลกอะไรหรอกหยาบๆนั่นก็เรารู้ละเอียดละเอียดขึ้นมาเกี่ยวกับเดียวเนื่องกับสภาพนามธรรมก็เป็นโลกของนามธรรมโลกของจิตวิญญาณก็จะรู้เข้าไปเรื่อยๆเห็นในกรรมกรรมดีกรรมชั่วตั้งแต่กรรมดีกรรมชั่วอย่างหยาบกรรมที่เป็นกรรมทางโลกีกรรมที่เป็นกรรมทางพฤติกรรมมนุษย์กรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมเห็นเข้าใจมโนกรรมเข้าไปอีกว่ามีวิบากมีผลวิบากตั้งแต่มันหยาบได้รับทุกขเวทนาทางกายยิกทุกทางกายจนกระทั่งถึงเจตสิกทุกซึ่งจะเห็นได้ง่ายเจตสิกทุกนี่เห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายได้ง่ายขึ้นมือมีทิฏฐิหรือมีญาณมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสมาธิทิฏฐิปฏิบัติมรรคขังคะองแห่งมรรคต่างๆถูกต้องมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นจะเกิดญาณเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ขึ้นมาจริงๆรู้คำว่าแม่คำว่าพ่อชัดขึ้นแม่พ่อแต่ก่อนนี่เรายึดเป็นตัวตนบุคคลเราเขาแม่พ่อก็คือผู้ที่โลกเขาก็รู้ใครก็รู้ไม่ต้องเรียนศาสนาก็รู้ไอ้แม่ๆพ่อๆอย่างโลกอ่ะก็บอกแล้วว่าขั้นมาเรียนรู้ธรรมะเนี่ยแม่มีพ่อมีนี่มีกตัญญูกตเวทีด้วยแล้วก็มีรู้ว่าคําว่าแม่คือให้ลักษณะอย่างไรพ่อลักษณะอย่างไรแล้วมีองค์ประกอบอย่างไรตั้งแต่วัตถุประกอบไปจนกระทั่งถึงพฤติกรรมพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นแม่เป็นพ่อมีพฤติกรรมนะพระราดลภาพนี่มีพฤติกรรมของแม่ของพ่อมีพฤติกรรมของพี่ของน้องยังอยู่มาเรายังที่จะเกิดเลยว่าสิ่งที่ว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่แหละมันคือพระราดลภาพนี่คือความเป็นพี่น้องความเป็นสังคมความเป็นกลุ่มหมู่ความเป็นบริษัทนะมีบริษัทกลุ่มหมู่กว้างขวางหรือว่าแคบเข้าจะเห็นความลึกซึ้งของสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรเป็นความหมายแท้ของคำว่าแม่อะไรเป็นความหมายแท้ของคำว่าพ่อไม่ใช่หมายความได้แค่สมสู่กันออกมาคนหนึ่งเพศผู้คนหนึ่งเพศเมียเท่านั้นแบบหยาบๆแค่เพศผู้เพศเมียเพศแค่นั้นลิงคะความแตกต่างระหว่างผู้ระหว่างเมียแค่พ่อแค่แม่แค่นั้นนะไม่ต้องอาศัยพระโพธิญาณพระพุทธเจ้ามาสอนหรอกไม่ต้องอาศัยทฤษฎีหรือความรู้ชั้นสูงหรอกใครมันก็ลงรู้แล้วเรียนมาแล้วแต่บอกแล้วว่าทิฏฐิในระดับถึงขั้นที่7ที่8แม่มีพ่อมีเนี่ยมันไม่ใช่พ่อแม่แบบโลกีนะถ้าใครได้อ่านสมาธิพุทธได้อ่านรายละเอียดพวกนี้แล้วก็คงจะพอเข้าใจมันลึกซึ้งกว่านั้นมันมีจริงๆมันมีฤทธิ์มันมีผลจากสิ่งแวดล้อมจากมิตรดีสหายดีจากบุคคลจนกระทั่งเป็นพฤติกรรมถ่ายทอดพฤติกรรมกันถ่ายทอดความเป็นแม่เป็นพ่อกันได้รู้จักสัตว์โอปปาติกะรู้จักจิตวิญญาณจับจิตวิญญาณได้แท้ๆว่าอย่างนี้เป็นสัตว์นรกอย่างนี้เป็นเทวดาจะเป็นอุบัติเทพอย่างไรเป็นวิสุทธิเทพอย่างไรชัดๆเจนๆเลยเห็นเข้าใจเลยว่ามีการเกิดทางวิญญาณมีให้กำเนิดมีพ่อมีแม่ทำคลอดออกมาแม้แต่ในตัวเราเองนี่พอลึกซึ้งเข้าไปตัวเราเองก็เป็นแม่เป็นพ่อในตัวมีอาการมีพฤติกรรมมีอารมณ์แม่อารมณ์พ่อนะถึงขนาดมีอารมณ์เป็นแม่อารมณ์เป็นพ่อพฤติกรรมอย่างไรอารมณ์อย่างไรเป็นแม่อารมณ์อย่างไรเป็นพ่อนะเราจะรู้จักแม้ที่สุดตัวเราเองนี่แหละเป็นสมณะนะเป็นสมณะพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโลกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาเราเกิดสยังอภิญญาในตนเองสยังอภิญญาเกิดอภิญญาเกิด วิชาเกิดวิชา9เกิดจริงๆอภิญญาหรือวิชาเนี่ยเกิดความรู้ความยิ่งเกิดตรัสรู้แล้วก็เห็นความตรัสรู้นะมีสัจจานุโพธะมีสัจจานุปัตติเข้าไปเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่เรามีแต่สัจจานุรักษ์เชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาเลื่อมใสถูกใจถูกอกถูกใจฟังตามๆกันมาหรือว่ามาวิเคราะห์ด้วยอาการตรึกตรองตามอาการหรือว่าได้พินิจพิเคราะห์แล้วอย่างลึกซึ้งตกต้องตามทิฏฐิของเราอย่างมั่นคงอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นแค่นั้นไม่ใช่เราจะเกิดแค่ยืนยันแค่นั้นว่าเป็นสัจจะแล้วก็ตามรักษาแต่สัจจะแค่นั้นเราจะมีสัจจะที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสัจจานุโพธะเป็นสัจจานุปัตติมีความจริงที่เราแสวงหาสัจธรรมความจริงที่เป็นอริยสัจจะด้วยนะและจะเกิดผลจริงๆเราจะเห็นสมณะโดยตัวเรานี่แหละจะเป็นตัวเองสยังอภิญญาเราจะเป็นสมณพราหมณาดำเนินไปดีสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้จะอธิบายจะประกาศอธิบายประกาศตั้งแต่เราเป็นแล้วก็ประกาศด้วยธรรมกายเราสามารถบรรยายได้เป็นพระธรรมกถึกสูงขึ้นจากธรรมกายแล้วก็แสดงธรรมเป็นวาจาได้นอกจากแสดงทำเป็นวาจาในหมู่ในกลุ่มใกล้ๆแล้วก็แสดงสู่บริษัทกว้างขวางขึ้นแกล้วกล้าอาถรรพ์ขึ้นจริงๆเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่มีองค์ธรรมอย่างนั้นจริงๆรองรับไปจนกระทั่งถึงเรายิ่งสูงยิ่งเป็นผู้ที่มีอุปโตภาควิมุตติก็ยิ่งเป็นศรัทธาที่สูงที่จริงไม่ใช่ศรัทธาแต่แค่เชื่อมันธรรมดาอาตมาจะเน้นคำว่ายิทธังมันเกี่ยวกับระบบพิธีที่เราเป็นไปนี่ยิทธังการดูวิดีโอนี่เป็นยิทธังชนิดนึงเป็นระบบพิธีชนิดนึงเรามาทำวัดเช้ากันก็เป็นระบบพิธีเรานั่งเจโตสมถะกันก็เป็นระบบพิธีมันต่างจากการงานระบบพิธีนี่เป็นต่างจากการงานยิ่งเป็นพิธีใหญ่ๆโตๆเราไปปลุกเสกก็แน่นอนละเป็นยัญญพิธีที่แน่นอนนะไปปลุกเสกไปพุทธาภิเษกมีกิจที่เรากระพึงกระทำกันอย่างนั้นอย่างนี้มีพุทธาพุทธทายาทมีอะไรงี้เป็นพิธีเป็นระบบพิธีเป็นวิธีการในการจะถือว่าอย่างโลกเขาจะถือว่าวิธีศึกษาของเขาวิธีปฏิบัติการอะไรของเขาก็มีสัมมนามั่งมีประชุมวิเคราะห์วิจัยอะไรกันมั่งอะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่วิธีการที่จะพึงปฏิบัติเข้าห้องแลบทำโน่นทำนี่อะไรต่ออะไรของเขาก็เป็นวิธีศึกษาระบบพิธีนี่เป็นรูปแบบเป็นการสร้างรูปแบบขึ้นมาเพื่อให้คนได้เข้ามาใช้พิธีนั้นเมื่อเข้ามาใช้พิธีนั้นก็จะได้ถูกอบถูกรมเป็นการฝึกฝนหรือเป็นการได้อบได้รมได้รู้อย่างน้อยได้รู้อย่างน้อยได้ศรัทธาระบบพิธีนั้นก็ทำให้คนเข้ามาในพิธีนั้นแล้วเกิดเลื่อมใสศรัทธาเกิดเลื่อมใสศรัทธาสนใจได้รู้แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาได้ศรัทธาแล้วก็เห็นผลสังเวยนี่เป็นการเห็นผลเป็นการทำแล้วได้ผลอาตมาเคยอธิบายแต่มันก็ยังยากอยู่นั่นแหละว่าเราเองเราทำงานนี่เราได้สังเวยพระพุทธเจ้าการสังเวยโลกเขาสังเวยเทพเจ้าผู้ที่มีเทพเจ้าสูงสุดเป็นก๊อดเขาก็สังเวยก๊อดทำงานสังเวยพระเจ้าทำงานสังเวยพระผู้มีพระผู้เป็นเจ้าถวายพระผู้เป็นเจ้าของเราก็ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายพระพุทธเจ้าเราสมมุติพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดสุดโดยอุดมการว่าเป็นผู้ที่เป็นอะไรอันหนึ่งเราถวายท่านไปหรือเราให้ท่านไปหรือเราทำเพื่อท่านอย่างอาตมานี่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยเข้าใจสภาพนี้ลึกซึ้งเพราะอาตมาทำงานนี่ไม่ได้ทำ เพื่ออะไรทำเพื่อความเป็นศาสนาถ้าเข้าใจพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าก็คือสิ่งที่เหลืออยู่เดี๋ยวนี้ก็คือศาสนาที่ท่านทิ้งสมบัติเอาไว้มรดกมรดกที่ท่านทิ้งเอาไว้ก็คือยอดมรดกเนี่ยยอดอริยทรัพย์ยอดสมบัติก็คือศาสนาพุทธศาสนาพุทธประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยพุทธธรรมสงฆ์ประกอบไปด้วยรัตนตรัยพุทธะก็คือเนื้อหาธรรมะก็คือสิ่งที่ทรงไว้พุทธะนี่คือรายละเอียดเลยรายละเอียดของเนื้อหาพุทธะรายละเอียดของเนื้อหาของพุทธศาสนาพุทธะธรรมะก็คือสิ่งที่ยังมีอยู่ทรงไว้อยู่ยังเป็นอยู่นะยังมีอยู่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมรวมกันทั้งหมดความทรงไว้ธรรมะมันทรงไว้ขนาดไหนล่ะนามธรรมทรงก็คือสิ่งที่สืบทอดหมู่กลุ่มมนุษย์ทรงนี่คือภาษาวกคือหมู่กลุ่มมนุษย์สาวกตั้งแต่ทั้งหมดแหละสาวกทั้งอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท4มีสงฆ์เหล่านั้นสืบทอดเนื้อหาและทรงไว้ซึ่งเนื้อหาไหมหรือว่ามีแต่ตัวตนบุคคลเฉยๆตัวตนบุคคลแล้วก็ท่องพูดกันเป็นนกแก้วนกขนทองเฉยไม่มีสภาพเป็นได้จริงไม่มีสัจจานุโพธิไม่มีสัจจานุปัตติไม่มีอริยสัจ4ไม่มีเอกังหิสัจจังไม่มีสัจจะที่ลึกซึ้งที่แท้อย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ามีสัจจะที่แท้มีสัจธรรมที่แท้มีอริยสัจ4นะมีผู้ปฏิบัติถูกทางมีมรรคมีทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทามีมรรคอริยมรรคอันมีองค์8มีพระอริยะแท้ปฏิบัติแล้วก็รู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธเกิดนิโรธจริงเป็นจริงทรงไว้ซึ่งนิโรธอย่างถูกทางตามระบบของพระพุทธเจ้าตามวิธีการตามทฤษฎีมีเนื้อหามีพุทธะที่แท้เป็นอนุพุทธตามความเป็นพุทธเข้าถึงได้อย่างถึงได้แล้วก็ทรงไว้อยู่ยืนยันอยู่แม้ปัจจุบันนี้อกาลิโกแม้กาละทุกวันนี้ก็ยังมีสิ่งนี้อยู่แล้วก็ได้สังเวยคือได้ทำแล้วก็เป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทำพิธีสังเวยหรอกแต่ถ้ารูปหยาบก็เป็นพิธีเป็นยิดถังน่ะเป็นพิธีการมาทำการไหว้เจ้าสังเวยเจ้าที่จริงวิธีการสังเวยเจ้าก็เป็นระบบเป็นรูปแบบชนิดนึงโดยความลึกซึ้งแล้วยิดถังก็เป็นระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติยิดถังนั้นเป็นผลอีกหุตังนั้นเป็นผลหุตังหรือสังเวยนะเป็นผลที่ทำแล้วก็ถวายสิ่งสูงสุดลัทธิที่มีก้อนเข้ากับก้อนเป็นสิ่งสูงสุดของเราถวายสิ่งสูงสุดก็คือถวายพระพุทธเจ้าถวายศูนย์ถวายศูนย์ถวายสุญญตาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธบอกแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนหรอกพระพุทธเจ้าให้ไปทำแล้วก็ให้เสร็จแล้วก็วนเวียนไปหาทานนั่นแหละทินนังไปหาทานมีผลผู้ใดได้สังเวยได้กระทำสิ่งที่สละเสียสละนั้นตั้งแต่สละเป็นวัตถุธรรมดาจนกระทั่งอย่างทานแบบวัตถุทานจนกระทั่งถึง อภัยทานได้สละกิเลสออกจนกระทั่งเมื่อสละกิเลสออกแล้วก็เหลือแต่ตัวเรามีพฤติกรรมเราก็สร้างสรรค์ทำงานต่อทอดสืบทอดศาสนาเป็นธรรมทานในธรรมทานนี่มันสมบูรณ์หมดเลยมันมีทั้งกรรมการงานในโลกมีพฤติกรรมธรรมดาที่เป็นกุศลอย่างกุศลนี่ถึงพร้อมมันเป็นระบบทั้งหมดเลยเป็นมรรคคังคะเป็นการคิดควรคิดอย่างไรควรตั้งจิตอย่างไรควรทำในใจอย่างไรเป็นการพูดควรพูดอย่างไรที่เป็นสุจริตวาจาการงานควรกระทำการงานอันใดเป็นการงานที่ควรกระทำงานอันดีเงินงามมีอาชีวะอย่างไรถูกต้องหมดเป็นสภาพดำเนินไปอยู่ด้วยดีมีพฤติกรรมอันดีเป็นทานทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่ลึกซึ้งในนามธรรมนั้นทำแล้วก็ให้หรือทำแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในดีแม้จะเป็นกุศลกรรมยังกุศลกรรมอยู่ผู้ที่ยิ่งละกิเลสได้ก็ยิ่งเป็นจริงยิ่งทำงานเสวยพระพุทธสังเวยไม่ใช่เสวยยิ่งทำงานเราไม่เสวยแต่เราทำสังเวยเราทำให้แก่สิ่งดีอันนั้นโดยตัวมันเองทำแล้วก็วางปล่อยศูนย์ หรือทำแล้วถวายพระพุทธเจ้าก็อย่างที่เราพูดเป็นศัพท์สำนวนเท่านั้นโลกเขาต้องมีสิ่งรองรับมีสิ่งสมมุติเป็นพระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปเราจะสมมุติอย่างมีพระเจ้าถวายพระเจ้าก็ได้แล้วก็เข้าใจให้ได้ว่าพระเจ้าก็คือสิ่งที่เป็นอุดมการเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเป็นสัจจะสมมุติสัจจะอันนึงถ้าเป็นปรมัตถสัจจะแล้วเราต้องรู้แทนเลยรู้เหลือกว่าสมมุติสัจจะลงไปอีกว่าสมมุติสัจจะก็เป็นแต่เพียงรู้ร่วมกันเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นศูนย์ทำแล้วเราก็วางก็ปล่อยมันก็เป็นความบริสุทธิ์สะอาดทำแล้วไม่ได้มีอมิตรไม่ได้มีความมุ่งหวังไม่ได้มีความปรารถนาอยากใคร่อะไรเพื่อตัวเพื่อตนอะไรอีกทำแล้วไม่ได้เอามาเพื่อตนไม่ได้ทำเพื่อเราไปคอยเสวยบุญนะพระโพธิสัตว์ยังคอยเสวยบุญอยู่นะเสวยบุญยังไม่สังเวยอย่างศูนย์หรอกพระโพธิสัตว์เนี่ยยังเสวยบุญอยู่ยังสร้างกรรมานังนะยังสร้างกรรมมีวิบากเสวยวิบากอยู่วิบากบุญก็เป็นทั้งวิบากบุญวิบากบาปจะมีอยู่แม้แต่พระพุทธเจ้าได้เกิดมาในพระชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสมณโคดมก็ยังต้องได้รับวิบากบุญวิบากบาปวิบากบุญของท่านก็มากมายมีพลับว่าปัจจัยสูงส่งวิบากบาปของท่านก็มีอยู่บ้างดังที่เคยเล่าเคยยืนยันให้ฟังนะเพราะในกรรมต่างๆนี่ก็ยิ่งช่ำชองกรรมก็เป็นกุศลยิ่งขึ้นก่อวิบากให้แก่เราเป็นกุศลวิบากเราอาศัยกุศลวิบากก็สบายถ้าเราเองเราไปอาศัยอกุศลวิบากเราก็ซวยเราก็หนักหน่อยละเป็นธรรมดาก็รู้อยู่แล้วอาตมาจะไม่ขยายโลกนี้โลกหน้าไม่ขยายแม่ไม่ขยายพ่ออะไรสูงขึ้นไปกว่านั้นแหละนะเมื่อเราทำอยู่ทุกวันนี้จะมีผลเป็นระบบพิธีจนกระทั่งเรามีระบบพิธีดูวิดีโอกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจไอ้ตรงนี้ซับซ้อนลงไปอีกเราดูวิดีโอนี่จะขยายให้ฟังถึงว่าจิตทีนังมิตรทางของการดูวิดีโอเป็นลักษณะอย่างไรจิตอุทธัจจะจะอธิบายให้เห็นผลนะผลของมันว่ามันมีผลเสียผลดีต่างๆถ้าเราเข้าใจเสียเราจะไม่ตั้งใจหรือทำใจในใจให้เป็นไปในทางที่เสียนะจิตทีนังมิตรทางนั้นคือจิตที่มันยังตกผลึกมันยังแข็งกระด้างมันยังต่อต้านมันยังไม่วางใจมันยังไม่วางใจมันยังยึดตัวยึดตนยึดความเห็นของตนมันยังไม่ศรัทธาเลื่อมใสยังไม่พอใจในพิธีอย่างนี้ระบบอย่างนี้วิธีการอย่างนี้มันยังผลักนะคำว่าผลักนี่แม้เราจะพยายามเอาตัวเรามานั่งดูแล้วเราก็ยังมานั่งดูอย่างผลักๆอยู่ได้เหมือนกันนี่จิตทีนังทั้งนั้นอ่ะจิตยังไม่วางใจยังไม่วางเป็นกลางยังไม่โปร่งยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะก็ยังไม่เต็มความยินดีก็ไม่เต็มวิริยะมันก็ต้องอ่อนเข็นตัวเองบางทีนี่ถ้าเผื่อยังมีทีนังมีทังมากๆก็เข็นตัวเองวิริยะเอานะมันโฆษณาเหลือเกินว่ามันดีกูไปอย่างนี้มึงก็คัดก็ดันตัวเองมาดังนั้นน่ะวิริยะก็วิริยะต่อยงั้นน่ะนะมันยังไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะกูจะเห็นได้มันเอาใจใส่มันก็ไม่เอาใจใส่พิจารณามันก็มีพิจารณาอิทธิบาทมันไม่เกิดรูป4เลยมันไม่เกิดอิทธิบาท4หรอกพินิพิจารณามันก็มีพิจารณามีแต่นั่งดูไปก็ตั้งใจมันก็ตกผลึกอยู่อย่างนั้นน่ะทึมบึมทึมดูสีเป็นสีดูแสงเป็นแสงแล้วก็ค่อยเข้าใจผิดด้วยว่าตัวเองเนี่ยเห็นมั้ยนี่เห็นสีเป็นสีเฉยๆเห็นแสงเป็นแสงเฉยๆเห็นลีลากระดกกระเดกกระดกกระเดกไปเฉยๆเห็นมั้ยนี่ดูสักแต่ว่าดูฟังนะสักแต่ว่าดูนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ดูสักแต่ว่าดูมันก็เป็นจิตมึนทึมดูไม่รู้ตามไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรหรอกมันจะไม่ค่อยเบิกบานหรอกดูไปไม่ค่อยเบิกบานร่าเริงไม่ค่อยเกิดอะไรต่ออะไรหรอกนะมันก็ได้แต่มารึมทึมดูอิทธิบาทไม่เกิดเลยนะและดูไม่เป็นก็จะเรียนรู้ไม่ค่อยเป็นดูก็จะไม่ค่อยเป็นก็มันเห็นไม่เอาฐานนะมันจะดูเป็นได้ยังไงเป็นนักศึกษาที่ไม่สนใจไม่ยินดีไม่วิริยะศึกษาไม่ภาคเพียรดูจะมีผลมันจะเป็นอย่างไรผิดบ้างถูกบ้างอะไรมันก็จะต้องศึกษานักศึกษาก็ต้องมีผิดมีถูกไปมีครูก็ต้องคอยแก้คอยตรวจคะแนนอะไรแต่ไปอยู่เรื่อยนั่นแหละนักศึกษามันจะไปเป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่ได้ไงไม่ใช่เรื่องตื้นเขินนะพิธีการอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องตื้นเขินเป็นพิธีการที่ใหม่มากเป็นระบบพิธีที่จะเกิดผลจะเกิดให้คุณเกิดทินนังเกิดสังเวยเกิดหุตัง จะเกิดเป็นสภาพที่จะต้องสังเวยออกสังเวยต่อพระพุทธเจ้าได้สังเวยต่อผลที่ดีการสังเวยนี่มีการบอกผลบอกบุญบอกบุญแก่เทวะชั้นสูงถ้าจะเรียกสังเวยว่าเป็นการให้บุญหรือบอกบุญให้บุญอนุโมทนาให้พระพุทธให้เทพเจ้าสูงสุดอนุโมทนากับบุญที่เราทำเรียกว่าสังเวยนะให้เทพเจ้ายินดีกับบุญที่เราได้ทำหรือกุศลหรือสิ่งที่ประเสริฐที่เราได้ทำแล้วเราก็บอกเทพเจ้าแต่การสังเวยแต่แค่เอาเป็ดเอาไก่นะมันอ้อนวอนร้องขอไอ้นั่นมันกิเลสนะสังเวยพระเจ้าแบบนั้นติดสินบนแบบสังเวยพระเจ้าทุกวันนี้เนี่ยเขาติดสินบนพระเจ้าเอาอะไรแต่อะไรมาถวายพระเจ้าแล้วก็อ้อนวอนขอให้ได้ดีได้ดีอะไรแล้วก็ให้อิทธิพลของพระเจ้ามาช่วยคุ้มครองช่วยเหลือเฟื่องฟ้าให้ได้อะไรแต่อะไรซึ่งลัทธิพุทธของเราไม่มีลัทธิพุทธของเราต้องมีสมาธิต้องเข้าใจให้ดีว่าเราสังเวยนี่คือบอกต่อพระเทพเจ้าบอกว่าลูกช้างได้ทำสิ่งดีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วนะนี่เราสังเวยพระพุทธเจ้าหรือว่าเราสังเวยศูนย์เราไม่ได้ต้องการอะไรกลับคืนมาเราให้ไปเป็นศูนย์เลยเป็นทินนางแท้แล้วก็ให้สิ่งนี้โดยจะมีพิธีหรือไม่มีพิธีเราก็ไม่ต้องมีปัญหาเราสังเวยอยู่ทุกวันอาตมาทำงานสังเวยพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา